माननीय प्रबंध न्यासी डॉक्टर पुण्यचंद जी मानव, आर्य समाज की प्रधान माननीय श्रीमती स्वतंत्र लता जी शर्मा, मंत्री माननीय स्वाति गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश जी ओचानी, आर्य समाज के सभी दूसरे पदाधिकारी जन, माननीय हर्ष चावला जी, संदीप जी मित्तल, सविता जी अग्रवाल, श्री असीम जी रावत, राय सिंह जी मलिक, जिन्होंने अपना आधा दिन खर्च करके और काफी कष्ट उठाकर मुझे एयरपोर्ट से लाकर आपके बीच उपस्थित किया और जिनसे बहुत बातचीत करने का अवसर मिला, आईबीएम में उच्च पद पर कार्य कर रहे माननीय श्रीकांत जी, जिन्होंने मुझे पहली बार लगभग 4-5 वर्ष पहले आपके इस आर्य समाज में बुलाने का आग्रह किया था, माननीय श्री एसपी कुमार जी, आर्य समाज के सुयोग्य पुरोहित श्री अरुण देव जी शर्मा, जो कि कुछ वर्ष पहले मुझसे दिल्ली में मिल भी चुके हैं, और श्री ब्रज किशोर जी शास्त्री, अपने सुमधुर गीतों से आप सबको आनंद रस में लीन कर रही माननीय श्री हेमा जी शाह, जो अपने साथियों के साथ अब जाने की तैयारी में हैं, और अपना मूल्यवान समय निकालकर सांध्यकालीन मनोरंजन आराम छोड़कर यहां पर पधारे हुए सभी विचारशील सज्जनों, हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध हास्य व्यंग के लेखक हुए हैं शरद जोशी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का जो हिंदी अखबार निकलता है नवभारत टाइम्स, उसमें रोज एक कॉलम लिखते थे हास्य व्यंग का। एक दिन उसमें उन्होंने अपने उस हास्य व्यंग के कॉलम में एक टिप्पणी कर दी और उसमें ये लिखा कि दुनिया में बूढ़े और असफल पुरुषों की वजह से और बूढ़ी और निराश महिलाओं की वजह से धर्म धरती पर जिंदा है। मैं अपनी शरद जोशी की इस टिप्पणी को फिर से दोहरा दूं, शायद कुछ लोग न सुन पाए हों, क्योंकि जब भाषण शुरू होता है ना तो लोग थोड़ा तौल रहे होते हैं कि देखें ये क्या बात शुरू करते हैं, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, कई लोग इधर उधर थोड़ा अभी जरा अपने रंग पर भाषण आएगा तब उनका सुनने का ध्यान इधर होगा, ऐसा भी होता है। फिर से सुन लीजिए, शरद जोशी कहते हैं कि धर्म धरती पर दो ही तरह के लोगों की वजह से जिंदा है, बूढ़े और असफल पुरुषों की वजह से और बूढ़ी और निराश महिलाओं की वजह से। तो आर्य समाज में यहां पर उपस्थित आप सब लोग क्या इसी कैटेगरी में आते हैं या कुछ अलग हैं? अलग है ना, तो शायद फिर धर्म के धरती पर जीवित रहने का कुछ और भी कारण होगा। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि शरद जोशी की बात भी गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्वाभाविक है। उस समय जब उन्होंने ये बात लिखी तो धार्मिक समुदाय में और धर्म में रुचि रखने वाले लोगों में बड़ी हलचल हुई और बड़ा क्षोभ हुआ और इस पर विरोध के स्वर सुने गए, ये गलत बात है, शरद जोशी ने इसे कैसे लिख दिया, उनको माफी मांगनी चाहिए वगैरह। कई लोग तो जानबूझकर ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे कि वो चर्चा में आ जाएं, कुछ उल्टा बोलेंगे ताकि लोग उसका नोटिस लेंगे और मीडिया में थोड़ी जगह मिलेगी, वो अलग बात है। पर शरद जोशी ने बात अपने हास्य व्यंग के स्वाभाविक लहजे में कही थी, लोग नाराज हो गए। लेकिन मैंने इस पर सोचा और मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि बात गलत नहीं है, इसमें एक स्वाभाविक सच्चाई छिपी हुई है। क्योंकि थोड़ा गौर से सोचें कि हमारा जब तक यौवन रहता है तब तक हमारा रुझान संसार के सुखों की ओर ही ज्यादा होता है, अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर और जीवन के जो गहरे सत्य और गहरे प्रश्न हैं उनकी ओर होता ही नहीं है। क्योंकि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी सेंसेस हैं, वो सब बाहर की तरफ खुलती हैं। आंख बाहर देख रही है, कान बाहर शब्द है सुंदर उसको सुन रहे हैं, स्वादेंद्रिय बाहर सुंदर स्वादिष्ट चीजें हैं उनको चख रही है, स्किन से आप स्पर्श का अनुभव ले रहे हैं, नासिका से गंध का। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सब के अंदर जितने भी रस हैं, जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी आनंद हैं, सुख हैं, वो सब पांच तरह के हैं। उनको आप अलग अलग वैरायटी में समझते हैं, पांच ही बेसिकली पांच हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। क्योंकि आपके पास पांच ही सेंसेस हैं, हो सकता है संसार के पदार्थों में कुछ और भी रस हो, पर आप इन पांच को ही समझ सकते हैं क्योंकि छठी सेंस आपके पास है नहीं। लेकिन जीवन में आनंद इससे गहरे भी हैं, इससे बड़े भी हैं। केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध तक ही सुख है ऐसा नहीं है, आनंद गहरा है, पर उसमें उन आनंदों को पाने में ये सेंसेस थोड़ी सी मदद करती हैं, मदद करती हैं, पर इनके द्वारा आप उस आनंद को नहीं लेते। जैसे ज्ञान का आनंद है कि नहीं, आप कुछ समझते हैं, कोई कठिन सवाल आपके सामने होता है, जब उसे सॉल्व कर लेते हैं और जब कोई कठिन बात आप समझ लेते हैं तब आपको बहुत आनंद होता है। वो जो आनंद का अनुभव है वो बुद्धि का है, वो इन पांच ज्ञानेंद्रियों का नहीं है। हाँ, अभी जो आप सुन रहे हैं अगर उसमें कुछ समझने की बात है, समझने के बाद आपको आनंद का अनुभव हुआ, उसमें कान ने मदद की है, पर वो रस कान का नहीं है। अभी आप संगीत का रस ले रहे थे, वो कान का है कि आंख का? जी नहीं, कान का नहीं है। अगर कान ही संगीत का रस लेने में समर्थ होता तो भैंस भी हेमा शाह जी के संगीत में उतना ही रस ले रही होती जितना कि आप, नहीं ले पाती, कान तो उसके पास नहीं है, पर उसको उतना रस नहीं आएगा क्योंकि उसका मन उतना डेवलप नहीं है। इसलिए जो कलाओं का रस है, जो आर्टिस्टिक एंजॉयमेंट है, वो मन के स्तर पर होता है, उसमें आपकी इंद्रियां थोड़ा सा मदद कर देती हैं। परोपकार का भी आनंद है, किसी अंधे को सड़क पार कराते हुए और कराने के बाद आपको जो अनुभव होता है, जो तृप्ति उल्लास हर्ष का अनुभव होता है, वो सुख से थोड़ा अलग है और उसे हम आनंद कहते हैं। वो जो आनंद की अनुभूति है वो आंख की नहीं है, नाक की नहीं है, जीभ की नहीं है। हाँ, मदद आपके कुछ उपकरणों ने की है, पैरों से आप चले, हाथ से उस अंधे को सहारा दिया और आपने सड़क पार करा दी, पर वो जो आनंद की अनुभूति है वो आत्मा के स्तर पर है। जब आत्मा का आत्मा से जुड़ाव होता है तब जो आनंद की अनुभूति है वो सबसे गहरी है, वो आत्मिक धरातल पर होती है। तो चूंकि हमारी इंद्रियों के द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं और बाहर के जो पदार्थ हैं उनमें आकर्षण प्रबल है, इसलिए जब तक ये इंद्रियां प्रबल हैं, इंद्रियों का आवेग प्रबल है और उधर आकर्षण भी प्रबल है और उनका आपस में संबंध है, तब तक हमारा रुझान जीवन से पहले क्या था, जीवन के बाद क्या है, और क्या कोई ईश्वर जैसी सत्ता है या नहीं, क्या उसकी प्रार्थना उपासना करनी चाहिए नहीं, इस ओर नहीं होता। तब होता है जब हम दुख में होते हैं, जब हम असफल हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं और आखिर में जब हम बूढ़े होने लगते हैं। वृद्धावस्था में चूंकि इंद्रियों के स्वाद निर्बल पड़ जाते हैं, आंखें अब उतना देख नहीं सकती, कान अब उतना सुन नहीं सकते, स्वादेंद्रिय प्रबल रहती है। बच्चे का, मनुष्य के बच्चे का संसार से पहला परिचय जीभ के द्वारा होता है। 6 सप्ताह बाद उसकी आंखें कुछ देखना शुरू करती हैं रोशनी, उसके बाद रूपरेखाएं, रंग और भी बाद में। कान से वो सुनने लगता है लेकिन समझता नहीं। आवाज माँ के गर्भ में पांचवें महीने से ही उसको समझ में सुनने सुनाई देने लगती है, लेकिन शब्द क्या है उसका अभिप्राय अर्थ समझ में नहीं आता। तो उसका रस जो है बस भोजन से शुरू होता है, इसलिए जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, घुटनों चलने लगता है, तब तक भी जो भी चीज हाथ में आती है पकड़ करके कहां ले जाता है, मुंह की तरफ, उसी से वो परिचय पाएगा। हाँ, थोड़ा और बड़ा होता है तब उसकी ज्ञानेंद्रियां विकसित होती हैं, और ईश्वर की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि उसकी ज्ञान पाने का जो सबसे बड़ा आनंद है इस जगत में, उस ओर उसका रुझान होने लगता है। और फिर वो बच्चा जब भाषा बोलने समझने लगता है तो अपने माता पिता से प्रश्न पूछ पूछ कर उन्हें परेशान करने लगता है, दुनिया के बारे में सवाल पूछता है। एक उड़ती हुई चिड़िया देखता है, ये क्या है, आप उसे बता देते हैं ये चिड़िया है। फिर वो पूछता है ये कैसे उड़ जाती है, मैं क्यों नहीं उड़ पाता। अब आप यहां निरुत्तर रह जाते हैं, बस प्रकृति की व्यवस्था है, वो उड़ सकती है, हम नहीं उड़ सकते। घोड़े को देखता है, गधे को देखता है, कुत्ते को देखता है, बंदर को देखता है, सब नए नए प्राणियों को देखता है और उनके नाम पूछता है। प्रायः आप बच्चों को एक चीज करते पाते होंगे, कोई चलता हुआ कीड़ा उनके सामने आ जाए तो वो उसको मसल देते हैं, पैर से हाथ से मसल देते हैं, और ये प्रवृत्ति दुनिया भर में सब बच्चों में पाई जाती है। आप उन्हें खिलौना दे दीजिए जो चल रहा है, बैटरी से या किसी भी तरह से, चाबी से, तो उस वो खिलौने को तोड़कर देखते हैं, उसको जरूर तोड़ेंगे। तो बच्चे जो खिलौने तोड़ते हैं उनमें ये तोड़फोड़ की आदत है, ऐसा नहीं है। वो जो कीड़े को मसल रहे हैं उनमें वायलेंस है, हिंसा है, वो दूसरे प्राणी को मार देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। कारण कुछ और गहरा है। क्या है जरा सोचे, क्या है कारण? कुछ और गहरा है, और वो गहरा कारण है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। क्या क्यूरियोसिटी है? वो ये जानना चाहते हैं कि ये प्राणी जो चल रहा है किस तरह चल रहा है, इसके अंदर क्या है जो इसे चला रहा है। ठीक यही बात खिलौने के साथ भी होती है, जो भी खिलौना गतिशील है, कुछ एक्टिविटी है, उसको वो तोड़कर उसके अंदर झांक कर देखना चाहते हैं, बस बेचारे देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। हम और आप भी कहां जान पाते हैं? तो दूसरे प्राणी के अंदर गति देने वाली, ये मूवमेंट देने वाली सत्ता क्या है, कैसी है, क्यों है, वो इस चीज को जानना चाहता है। और इससे भी आगे एक बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत गहरा प्रश्न दुनिया की लगभग सभी बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं। जानते हैं कौन सा सवाल? प्रश्न होता है जो बच्चा अपनी मां से या पिता से पूछता है, पापा मम्मी मैं कहां से आया, मैं कहां से आया। ये गहरा प्रश्न है, और अगर आप सोचें तो पाएंगे कि कुछ ही प्रश्न हैं, उनमें से ये एक प्रश्न है जिसके इर्द गिर्द दुनिया की सारी फिलॉसफी घूम रही है। वो पूछता है मैं कहां से आया, तो गांव की मम्मियां बता देती हैं कि तुम कूड़े पर मिले थे, गांव के बाहर कूड़े के ढेर पर मिल गए थे। शहर की मम्मी बोल देती है तुमको हम हॉस्पिटल से लाए थे। थोड़ा बड़ा होने पर अगर आप उसको स्त्री और पुरुष के संयोग से जो शरीर की रचना होती है ये अगर समझा भी दें, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो भी ये उसके प्रश्न का उत्तर नहीं है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि मेरा शरीर कैसे बना, वो ये पूछ रहा है कि मैं इस शरीर के पिंजरे में आ कहां से गया, मैं कहां से आया हूं। वो इस शरीर में आने से पहले के बारे में पूछ रहा है। और फिर जैसे ही इंद्रियां प्रबल हुई, संसार के सुख सामने आने लगे, वैसे ही ये प्रश्न दब जाता है। उत्तर तो मिला नहीं बेचारे को, उत्तर मिला नहीं, और पूरा यौवन बीत गया। जो भी प्रोफेशन करने लायक हम बन गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ लिया, कुछ और जिस भी प्रोफेशन में लग गए, उससे आय होने लगी, आर्थिक साधन आने लगे और उनके द्वारा हम संसार के सुखों का उपभोग करने लगे और उसके बाद जीवन की उलझनें और जीवन के सुख, इन दो में उलझकर धर्म अध्यात्म और जीवन के प्रश्न सब कहीं पीछे छूट गए। इसलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है, स्वाभाविक है कि जब यौवन बीतने लगता है और वृद्धावस्था आने लगती है तब वो प्रश्न जो उठा था ना बचपन में कि मैं कहां से आया हूं, अब बदल कर सामने उपस्थित होता है, मैं कहां जाऊंगा। और इन दोनों प्रश्नों को इस तरह जोड़ लीजिए कि इस जीवन से पहले क्या था और इस जीवन के बाद क्या है। ये प्रश्न साइंस के फील्ड में भी है, फिलोसॉफी के फील्ड में भी है और साइंस और फिलोसॉफी अपने अपने ढंग से इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लगी हुई है। साइंस इस प्रकृति का एनालिसिस करके नेचर में जो है जो दिखता है और जिसको एनालिसिस किया जा सकता है, जिसका विश्लेषण किया जा सकता है, उसकी छानबीन करके और गहरे इस प्रकृति के निर्माण, निर्माण के पीछे की व्यवस्थाएं, उसके कारण, उसको जानने समझने की कोशिश में लगते हैं। फिलोसॉफी इससे कुछ आगे बढ़ती है। साइंस और फिलोसॉफी में अंतर यह है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप साइंस की लैब में नहीं खोज सकते, जिनका उत्तर वहां नहीं ढूंढा जा सकता। जैसे ये दुनिया कैसे बनी, ये जीवन कैसे बन गया, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे, इसका उत्तर साइंस खोजने की कोशिश करेगी और कुछ उत्तर मिल भी जाएंगे। अभी वैज्ञानिकों ने जमीन के बहुत गहराई में जाकर बहुत लंबी एक टनल में, एक सुरंग में बड़ी कोलाइडर मशीन लगाकर प्रोटॉन्स की बड़ी तेज गति से बौछार करके ये जानने की कोशिश की कि ये दुनिया जब बनने लगी थी, जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही थी, उस समय जो पहला कण बना वो किस तरह बन गया, क्या उस समय पोजीशन रही थी, क्या परिस्थितियां रही थी और उस कण का द्रव्यमान क्या था, किस तरह का वो कण था। अभी वो कण हाइपोथेसिस में है लेकिन उस तक पहुंचने में वैज्ञानिकों ने अपने उस एक्सपेरिमेंट से कुछ सफलता पा ली। लगभग 2-3 वर्ष पहले यही प्रयोग किया गया था जिसमें $384 अरब खर्च हुए। $384 अरब खर्च करने के बाद वो एक्सपेरिमेंट असफल हो गया। उसके बाद फिर प्रयोग किया जिसमें $500 अरब से ज्यादा खर्च हुआ और कुछ परिणाम तक पहुंच गए। ये दुनिया कैसे बनी, एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्ट हुई, वो हिग्स बोसोन कण, पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस की सम्मिलित खोज के द्वारा जिस खोज की तरफ साइंटिस्ट बढ़े उस तक साइंटिस्ट पहुंच गए और शायद आगे आने वाले प्रयोगों के बाद वो ये पूरी तरह जान लें कि वो कण किस तरह बनता है, क्या उसका द्रव्यमान है और उस समय क्या परिस्थितियां होती हैं। तो ये जगत कैसे बना, ये जीवन कैसे बना, कैसे विकसित हुआ और कैसे विकसित हो रहा है, इस प्रक्रिया की छानबीन आप साइंटिफिकली कर सकते हैं। लेकिन ये जीवन क्यों बना है, इस जगत की रचना क्यों हुई है, इस प्रश्न का उत्तर दुनिया की किसी भी साइंस लैब में नहीं खोजा जा सकता। यह उससे बाहर का प्रश्न है और बस इसीलिए कहा जाता है कि साइंस की सीमा जहां खत्म होती है वहां से फिलोसॉफी शुरू होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि फिलोसॉफी साइंस को डिनाई करेगी, उसको रिजेक्ट करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। साइंस ने जो फैक्ट्स खोजे हैं उन फैक्ट्स की रोशनी में और आगे जो जाना जा सकता है, जानना चाहिए, जीवन के जो गहरे सत्य हैं जिनको आप अपनी इंद्रियों के विस्तार से नहीं जान सकते, उनकी खोज आपको अपनी बुद्धि, मन और आत्मा के धरातल पर उस विचित्र लेबोरेटरी में करनी पड़ेगी। साइंस आपकी सेंसेस का एक्सटेंशन है। जो आंख से नहीं दिखता उसे आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, लेकिन माइक्रोस्कोप से जो दिख रहा है और इलेक्ट्रॉनिकल माइक्रोस्कोप से भी जो दिख रहा है उसके पार भी कुछ है, उसको आप अनुमान से जानने की कोशिश करते हैं और उसी का नाम बुद्धि है। इसलिए मनुष्य को प्राप्त होने वाले जो सुख हैं वो शरीर से ज्यादा गहरे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि वृद्धावस्था जब आने लगे तो डरिए मत, वो ईश्वर की ओर से एक उपहार है। वृद्धावस्था कुछ लोगों के लिए अभिशाप होती है, बोझ होती है, कुछ लोगों के लिए वरदान होती है। क्योंकि अगर आप सदा जवान रहते तो निश्चित बात है कि आप उन्हीं छोटे सुखों में डूबे हुए रहते जो सुख मनुष्य के अलावा बाकी सब पशु पक्षियों को प्राप्त है। आप अपनी वैरायटी बढ़ा लेंगे सुखों की, जीभ से आप जो स्वाद लेते हैं आप उस स्वाद को नया नया नया नया करते रहते हैं। रोज एक नई डिश बनकर तैयार होती है। टेलीविजन के बहुत सारे चैनल तो इसी बात पर लगे रहते हैं। मैगजीन्स का एक कालम इसीलिए होता है कि नई डिश, ये चीज ये मिलाइए, ये मिलाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, नया स्वाद। वो नई नई डिश, आप रोज एक नई डिश खाएं, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, खाने पीने की नई नई चीजें खत्म नहीं होंगी। रोज एक नई खुशबू सूंघिए, रोज एक नया परफ्यूम लगाइए, वो परफ्यूम की वेराइटीज बनी रहेंगी और हमारी जिंदगी कम हो जाएगी। नए नए डिजाइन और फैशन के वस्त्र पहनते रहिए, वस्त्र बने रहेंगे, वो कम नहीं होंगे, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन इन सारी फैली हुई वैरायटीज के बीच सुख तो बेसिकली उतना ही है। आप आज रसगुल्ला खा लेंगे, कल जलेबी खा लेंगे। बेंगलोर आया तो अरुण देव जी ने मुझे यहाँ का एक स्पेशल पेड़ा चाय के साथ खाने के लिए प्रस्तुत किया। सविता अग्रवाल जी भोजन लाई तो ये बेंगलोर की एक गुड़ और उससे बनी हुई स्पेशल मिठाई है, ये खाकर देखिए। ठीक है, ये स्वाद हैं और उन स्वाद में हम अपने रस को बढ़ता हुआ पाते हैं। लेकिन बेसिकली हम स्वाद से लेकर सेक्स तक जितने भी फिजिकल एंजॉयमेंट हैं उनमें पशुओं के इक्वल ही हैं। क्यों? इसलिए आप स्वाद लेते हैं और स्वाद को बढ़ाने के लिए तरह तरह की नई नई चीजें बनाते हैं। स्वाद बढ़ता नहीं है, स्वाद उतना ही रहता है, स्वाद तो उतना ही रहता है, केवल नयापन आ जाता है। ठीक है ना? तो जहां तक स्वाद से तुलना करके देखें, आप जो रसगुल्ले में, जलेबी में, नई नई डिश में जो रस ले रहे हैं, जो टेस्ट का सुख ले रहे हैं, एक भैंस को अपने चारे में उतना सुख नहीं मिलता, ऐसा कहने का आपके पास क्या प्रूफ है? एक सुअर को अपने भोजन में, नेचर ने उसका जो भोजन फिक्स कर दिया है उसमें उतना ही स्वाद उसे नहीं मिलता जितना आपको रसगुल्ले में मिलता है, ऐसा कहने का आपके पास क्या प्रूफ है? और उतना ही स्वाद मिलता है यह कहने का प्रूफ है? आप एक्सपेरिमेंट कर लो। रसगुल्लों के ढेर पर सुअर को बिठा दो, अंगूरों के ढेर पर सुअर को बिठा दो, भूखा मर जाएगा, नहीं खाएगा। नाली के कीड़े को आप अपना कोई भी स्वादिष्ट भोजन बरस कर देखिए, नहीं, उसका अपना स्वाद है। तो जितने भी फिजिकल डिजायरल एंजॉयमेंट्स हैं उनमें पशु और मनुष्य बिल्कुल इक्वल हैं। गहरे आनंद जो है वो इंटेलेक्चुअल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर है, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर, और वो शुरू से ही उनको मिलने की व्यवस्था है। हम उनकी ओर रुझान नहीं करते। एक बच्चे को देखिए, गहरे से गहरे प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं? वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है जिसमें सारी साइंस और फिलोसफी इन्वॉल्व होती है। वो पूछता है, सूरज की रोशनी गर्म क्यों है, चांद की ठंडी क्यों है, बताइए। पूछा था बच्चे ने आपके, कुछ ऐसा ही जरूर कुछ दूसरा पूछा होगा, ये नहीं पूछा तो, गुलाब का फूल लाल क्यों है, गेंदे का पीला क्यों है, बताइए। चिड़िया क्यों उड़ती है, मैं क्यों नहीं उड़ पाता। मछली क्यों पानी में तैर लेती है, मैं क्यों नहीं तैर पाता। पूरे साइंटिफिक प्रश्न है। हम उसके प्रश्नों को उसके लेवल पर जैसा समझ सकता है अगर उत्तर दे पाते हैं, अगर दे पाते हैं तब आप देखिए उसके चेहरे पर छाई हुई खुशी ज्ञान की खुशी है। चौथी पांचवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों में बोलते हुए मैंने पूछा, बताओ तुम्हारी मम्मी ने एक कपड़ा धोकर धूप में सुखा दिया, उसको सूखने में अगर एक घंटा लगता है तो पांच कपड़े सूखने में कितना टाइम लगेगा? तो सब बच्चों ने तुरंत जवाब दिया, 5 घंटे। क्योंकि वो गणित थोड़ा थोड़ा अभी सीखे थे तो उन्होंने गणित की थियोरी अप्लाई की। एक कपड़ा सूखने में अगर एक घंटा लगता है तो पांच का, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, 5 कपड़े सूखने में 5 घंटे। तो मैंने उन्हें बताया कि जब 5 कपड़े एक साथ सुखाने को डाल दिए जाएंगे तो 1 ही घंटा तो लगेगा। जैसे ये बात समझ में आई, छोटे बच्चे हैं, समझ में आई, उनके चेहरे खिल उठे। अच्छा, 9 से 12 तक के बच्चों से पूछा, अगर श्रीकांत जी और मित्तल जी बच्चे जुटा देंगे, हर्ष चावला जी, तो मैं ये बात उनसे भी पूछना चाहूंगा। खैर, कोई बच्चे आज आए हो और फिर आए तो वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, चुप बैठे रहेंगे, क्योंकि उत्तर मैं भी देने वाला हूं। बताइए, उन बच्चों से मैंने पूछा 9 से 12 तक के, एक कारपेंटर 1 फुट लंबी 1 फुट चौड़ी 1x1 की लकड़ी की टेबल 1 घंटे में बना, 60 घंटे में बनाता है, 60 आवर्स में, तो 60 कारपेंटर मिलकर बनाए तो कितनी देर में बना देंगे? एक कारपेंटर 1x1 की लकड़ी की टेबल 60 आवर्स में बनाता है तो 60 कारपेंटर्स मिलकर बनाए तो कितनी देर में बना देंगे? तो बच्चों ने तुरंत उत्तर दिया, 1 घंटे में। मैथमेटिकली आंसर सही है। गलती कहां पर है? गलती यहां पर है कि कॉमन सेंस ये कहेगी कि 60 कारपेंटर 1x1 की जगह पर बैठेंगे कहां, उनका एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता। तो फिर वेद ने कहा, हमारे लिए ये सब दिव्य पदार्थ शांति कारक हों, शनो देवा विश्व देवा भवंतु, आगे बोलिए, शम सरस्वती सह थीभिरस्तु। विद्या बुद्धि से जुड़ी हुई होकर हमारे लिए शांति सुख कल्याण देने वाली हो। विद्या और बुद्धि में अंतर है, विद्या हुई जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, बुद्धि हुई उसको अप्लाई करते हुए जो आप अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे। यानी विद्या तो यह है कि एक कारपेंटर 60 घंटे में, तो 60 कारपेंटर 1 घंटे में। जब इसे आप बुद्धि से जोड़ते हैं तब जीवन के और द्वार खोलते हैं। तो कह मैं आपसे ही रहा था, जैसे ही उन बच्चों को ये बात समझ में आई, ये समझ में आने का आनंद इतना बड़ा है कि इसके पीछे वो और चीजें छोड़ सकते हैं, खेलकूद छोड़ देंगे, दूसरी चीजें छोड़ देंगे। बुद्धि से भी गहरे आनंद मन के हैं, प्रेम का आनंद, कलाओं का आनंद मन का है। दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश में जो सुख, जो आनंद मिलता है वो आत्मा का है। ईश्वर के पास बैठकर जो ईश्वर के आनंद की अनुभूति होती है वो परम आनंद है, वो भी आत्मा के स्तर पर होता है। और ये आनंद शरीर के पार है, शरीर से गहरे उतर कर है। शरीर इसमें थोड़ी सी मदद करेगा, जब आप ईश्वर के पास बैठेंगे प्रार्थना उपासना इत्यादि के लिए, यज्ञ के लिए, तो थोड़ा शरीर में प्राणायाम के लिए और दूसरे उसके लिए बैठने की थोड़ा कैपेसिटी चाहिए। जीभ से आप थोड़ा गायत्री मंत्र बोलेंगे प्राथमिक स्तर पर तो शरीर थोड़ी मदद करेगा, लेकिन वो आनंद की अनुभूति फिजिकल लेवल पर नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो जब फिजिक कमजोर होने लगती है, जब यौवन पीछे छूटने लगता है, जब वृद्धावस्था आने लगती है, तब ये गहरे सवाल उठने स्वाभाविक हैं और होने चाहिए। और उस समय आप शरीर के सुखों से गहरे उतरकर बौद्धिक मानसिक और आध्यात्मिक आनंद की ओर बढ़ने का अवसर पा सकते हैं ज्यादा अच्छी तरह से। तो बूढ़ा होने में कुछ बुराई है? तो अगर शरद जोशी कह रहे हैं कि बूढ़े और असफल पुरुषों की वजह से या बूढ़ी और निराश महिलाओं की वजह से धर्म धरती पर जिंदा है, तो कुछ गलत तो नहीं कह रहे? हाँ, अगर ये आनंद किशोरावस्था से, टीनेज से या युवावस्था से ही पाने का थोड़ा थोड़ा रुझान बच्चों का और युवाओं का हम थोड़ा थोड़ा कर लें, तो उसका परिणाम यह होगा कि वृद्धावस्था में फिर ये चीजें आसान हो जाएंगी। क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि आप ये सोचते रहें कि युवावस्था में तो हम और कुछ करते रहें, फिजिकल लेवल पर ही जीते रहें, और बौद्धिक मानसिक और आध्यात्मिक आनंद पाने के लिए आपने वृद्धावस्था का टाइम सुरक्षित रख लिया है। तो जरूरी नहीं है कि उस समय पहुंचकर भी, उस अवस्था में पहुंचकर भी आपका रुझान उधर हो सकेगा। मैंने कहीं पर एक दिलचस्प बात पढ़ी कि एक बूढ़े व्यक्ति बीमार पड़ गए, उनके बेटों ने उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, कोमा में थे, बेहोशी की हालत में। जब 4-5 दिन कोमा में रहने के बाद वो होश में आए, तो उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, मुन्नू कहाँ है? मुन्नू उनके बड़े बेटे का नाम। तो बड़ा बेटा खुश हुआ कि पिताजी ने, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि अब कुछ कह नहीं सकते, अब होश में आए हैं, जो कुछ वो बात कहना चाहें सुन लो, शरीर की अवस्था वैसी नहीं है कि ज्यादा समय वो आपके पास रह सकेंगे। तो मुन्नू खुश हुए कि पिताजी ने मुझे अपने जीवन के आखिरी क्षणों में मुझे याद किया है, होश में आते ही पूछ रहे हैं मुन्नू कहाँ है। वो बड़े प्रेम से श्रद्धा से सामने आया, कहा पिताजी चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपके पास ही हूं। तो पिता ने उसकी इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया, पूछा गुन्नू कहाँ है, मझले बेटे का नाम। वो भी सामने आया, वो भी खुश हुआ, उसने भी कहा पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके पास ही हूं। पिता कुछ नहीं बोले। पूछा चुन्नू कहाँ है, चुन्नू भी वहीं था, तीसरा बेटा। वो सामने आया, पिताजी मैं भी आपके पास ही हूं, घबराइए नहीं, चिंता कोई बात नहीं, हम सब आपके पास हैं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, कमबख्तो सबके सब यहीं मर रहे हो, दुकान पर कौन बैठा है ना, अभी भी ईश्वर का स्मरण आ जाए ये जरूरी नहीं है। तो जब मृत्यु सामने दिखेगी तब ईश्वर का स्मरण करेंगे, नहीं केवल नाम ले पाओगे और कुछ नहीं हो सकेगा। आप देखिए जीवन का ये नियम है, ईश्वर की व्यवस्था है, और उस नियम का कभी उल्लंघन नहीं होता, कभी उल्लंघन नहीं होता, कुछ कर लो। जीवन का नियम यह है कि जितना बड़ा सुख चाहिए आपको, जितना बड़ा सुख या आनंद चाहिए उतना ही बड़ा एफर्ट, उतना ही ज्यादा परिश्रम उसमें लगेगा, लगना चाहिए। बेंगलोर आने के लिए मैं घबराता था, उसका एक कारण तो ये जरूर होता ही था कि नवंबर दिसंबर का महीना जब आप वक्त मांगते थे तो मैं किन्हीं किन्हीं चीजों में व्यस्त रहता था। दूसरा ये कि मैं जब भी टाइम टेबल देखता हूं रेलवे का तो तबीयत घबरा जाती, इतना टाइम ट्रेन लेगी। तो मेरे उस भय को दूर कर दिया हर्ष चावला जी ने, उन्होंने कहा कि आप फ्लाइट से आइए जाइए ना। तो लेकिन फ्लाइट पकड़ना भी जहां मैं रहता हूं वहां से कोई आसान बात नहीं है। एटा से 250 किलोमीटर दिल्ली, वहां आइए एक दिन पहले, फिर सुबह की फ्लाइट पकड़िए वगैरह। लेकिन सोचता था कि कभी जाऊंगा जरूर बंगलौर, वैसे आया हूं दूसरे प्रयोजनों से, आना नहीं हो सका। और आर्य समाज में तो जीवन के बारे में ये नियम कभी नहीं टूटता कि जितनी दूर जाना है उतना ही तो चलना पड़ेगा। दिल्ली से बेंगलोर तक आने के लिए और दिल्ली से मथुरा तक आने के लिए अगर ट्रेन को या आपको बराबर दूरी तय करनी पड़े तो नियम क्या रह गया? यहां से दिल्ली जाने के लिए और यहां से न्यूयॉर्क जाने के लिए हवाई जहाज में बराबर फ्यूल खर्च होना चाहिए, बराबर हो जाए तो कैसा लगेगा? दो पेज पढ़ने के लिए और 200 पेज पढ़ने के लिए और समझने के लिए बराबर टाइम और बुद्धि लगे। इस नियम को अगर तोड़ दिया जाए तो जीवन का और क्या नियम रह जाएगा बताइए? इसलिए इस नियम को समझ कर रखें, जितना बड़ा सुख चाहिए उतना बड़ा एफर्ट, उतना बड़ा पुरुषार्थ, उतना परिश्रम उसके लिए करना होगा। तो जो जितना गहरा सुख है, शरीर के सुख इजिली मिल जाएंगे, हर पशु को मिलते हैं, उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। एक बार मुंबई में मैं एक रेजिडेंशियल स्कूल के प्रांगण में एक संस्कार शिविर लगा हुआ था, छुट्टियों का समय था, मई जून का महीना, उसमें एक संस्कार भारती नाम की संस्था है, उन्होंने बच्चों का एक संस्कार शिविर लगा लिया। मुझे बोलने को कहा, मैं बंबई में था उन दिनों, कि आप आ जाइए, तो मैं पहुंच गया वहां। 2 घंटे की यात्रा भाईंदर में, ऊपर पहाड़ी पर वो एक स्कूल बना हुआ है, वहां मैं पहुंच गया। ऐसे ही एक हॉल में बच्चे बैठे हुए थे, जब मैं बोलने के लिए वहां पहुंचा तो मैं बड़ा परेशानी में पड़ा। मैंने देखा कि यहां तो बड़ी ऑडियंस जो है बड़ी अजीब है। दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे भी थे छोटे, और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी भी थे, जो कोई एमबीए कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग का, कोई मेडिकल कॉलेज का, एमएससी वगैरह कर रहे बच्चे। तो अब इनमें क्या बोलूं, छोटे बच्चों के मतलब की बात कहो तो बड़े बच्चे कहेंगे ये तो हमें मालूम, बड़े बच्चों को समझाओ छोटे बच्चों को समझ में नहीं आएगी। खैर मैंने किसी तरह बात शुरू की, वो पहाड़ी पर ऊपर एक हॉल बना हुआ था, तो बोलते बोलते मैंने उन बच्चों से पूछा, सामने छोटे बच्चे बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि बताओ आप लोग क्यों पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते क्यों? किसी बच्चे ने यह जवाब नहीं दिया कि हम नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलते तो सचमुच ये एक बड़ा झूठ होता। आपका जैसा एजुकेशनल सिस्टम है उसमें बच्चों की जिज्ञासा जो बचपन से शुरू होती है वो गहरे सवाल पूछते हैं, सूरज की रोशनी गर्म क्यों, चांद की ठंडी क्यों, वो असली भूगोल जानना चाहता है, और आप रटाने लगते हो उसको चौथी क्लास में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम, चेकोस्लोवाकिया की, अच्छा चेकोस्लोवाकिया की राजधानी का नाम बताइए आप लोग, मालूम है? एक एक आवाज आई, आपको नहीं मालूम है, इसको नहीं मालूम होने से आपकी जिंदगी के सुख दुख पर कोई फर्क पड़ रहा है? चौथी क्लास के बच्चे को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप रटाओगे तो ये शिक्षा है? ये आप नॉलेज के लिए जो गहरी दिलचस्पी ईश्वर ने पैदा की थी, हम बड़ी तबीयत से उसको घोट घोट कर मारने की कोशिश शुरू कर देते हैं, रटा रटा कर न जाने क्या ज्योग्राफी के नाम पर, वो उसके स्टैंडर्ड पर वो गहरा सवाल पूछ रहा है, ये है असली ज्योग्राफी, वो जानना चाहता है कि बताओ सूरज की रोशनी गर्म क्यों है, चांद की ठंडी क्यों है, क्यों सूरज दिन में उगता है चांद रात में, कहां छिप जाता है सूरज, भोले सवाल है पर गहरे सवाल है, और इनको आप जितना समझा पाए उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। बच्चों को हमने इस तरह उलझा के रख दिया, तो बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, सच्चा उत्तर दिया, वो तुरंत बोले हम एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, सच्चा उत्तर था, मैं खुश हुआ। तो मैंने उनसे फिर अगला सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ जब तुम ये वाली क्लास पास कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा? उन्होंने कहा उसके बाद हम उससे आगे वाली क्लास में चले जाएंगे। तो मैंने कहा उससे आगे वाली क्लास, उससे आगे वाली क्लास, उससे आगे वाली क्लास, करते करते जो आखिर में तुम हायर हायर पोजिशन एजुकेशन जब ले लोगे तब उसके बाद क्या होगा? तुम डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर हो जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओगे, कुछ हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, जो कुछ भी हो पाए तुम वो हो जाओगे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद उन्होंने कहा उससे हमें कुछ पैसे मिलेंगे। सही बात थी। तो मैंने कहा पैसे से क्या होगा? तो बच्चे घबराए, ये सवाल ही पूछते जाएंगे कि कुछ लेक्चर भी देंगे जिसके लिए आए हैं। तो मैंने कहा नहीं बस एक दो सवाल और पूछता हूं, बताओ उसके बाद क्या होगा? पैसे मिल जाएंगे, उससे क्या होगा? पैसे जो मिलेंगे कम या ज्यादा उससे आप जीवन की रिक्वायरमेंट्स, फैसिलिटीज और लग्जरीज ये गेन करेंगे, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, फिर आने जाने को बस नहीं कार चाहिए, फिर ये चाहिए वो चाहिए, यही तो पैसे से होगा। तो चांस की बात थी कि उस पहाड़ी पर जहां वो हॉल वो स्कूल बना हुआ था उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां थी ऐसी, उस खिड़की से बाहर दिख रहा था, चर रहा था एक घोड़ा घास मैदान में। तो मैंने उन बच्चों कहा उधर देखो वो जो घोड़ा चर रहा है कितना मजे में है, तुमको कुछ पैसे पाने लायक बनने के लिए इतना पढ़ना पड़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, उसके बाद कुछ बन जाते हो, फिर भी वो पढ़ने के बाद भी तमाशा खत्म नहीं होता, फिर काम करो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे जितना ज्यादा पैसा चाहिए, फिर उसके बाद कुछ पैसे मिलते हैं उससे जीवन की आवश्यकता सुविधाएं फैसिलिटी पूरी होती है, देखो उस घोड़े को कपड़े उसे पहनने नहीं, मकान उसे रहने को चाहिए नहीं, अगर इंसान उसे परेशान ना करे तो बहुत मजे में है, घास उगी हुई है खा रहा है। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि देखो इंसान की जिंदगी में आकर के तो बुरे फंस गए, क्योंकि सुबह सुबह मीठी नींद आ रही होती है और मम्मी झकझोर के उठा देती है, उठो स्कूल जाना है, जैसे तैसे आंखें मलते हुए उठते हैं, नहाए नहीं नहाए, टॉयलेट भी गए नहीं गए, कुछ बस यूनिफॉर्म पहनी, स्कूल की बस में बैठ गए या पापा छोड़ा है स्कूटर से कार से, लीजिए स्कूल पहुंच गए। वहां मैडम पूछती है, टीचर पूछते हैं, होमवर्क किया नहीं किया तो फिर डांट पड़ती है, फिर पेरेंट्स के पास शिकायत पहुंचती है, फिर वहां भी डांट पड़ती है, इतना पढ़ना पड़ता है, फिर छोटे मोटे मार्क्स लाकर काम नहीं चलता, अबव 90% कम से कम तब आगे कहीं एडमिशन होगा अच्छे स्कूल में, तो इतना सब मारा मारी किस लिए। तो मैंने उन बच्चों से कहा, देखो मेरा ईश्वर से सीधा रिलेशन है, रोज प्रार्थना करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, ईश्वर मेरी बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं। तो तुम में से जो बच्चा ये महसूस करता हो कि इंसान की जिंदगी में आकर तो बहुत बुरे फंस गए, यहां पढ़ना पड़ेगा या फिर काम करना पड़ेगा, यहां तो इतनी मुसीबत है, तो मैं मेरे पास आओ और मैं ईश्वर से थोड़ी प्रार्थना करूंगा और अब भी तुम्हारा ट्रांसफर मॉडल चुन लो, बंदर का, कुत्ते का, घोड़े का, गधे का, चूहिया का, चील का, कौवे का, जो तुम्हें पसंद है। 5 मिनट लगेंगे और तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे किसी शरीर में, दूसरे किसी जीवन में हो जाएगा। जो भी इंसान के जीवन से परेशान हो वो खड़े हो जाए, मेरे पास आए। कोई खड़ा नहीं हुआ, जबकि साफ साफ प्रकट हो रहा है कि इंसान की जिंदगी बड़ी उलझनों से भरी हुई है। एक बच्चा खड़ा हो गया, जी सर मेरे को आप ट्रांसफर कर दो। कहां जाओगे? मैंने कहा पास में आओ। तो आगे बढ़ने से पहले और ये बताने से पहले कि कौन से शरीर में वो जाना चाहता है, उसने एक सवाल पूछा और वो सवाल बड़ा मीठा था। उसने पूछा, लेकिन सर मम्मी पापा भी साथ जाएंगे ना? मम्मी पापा को साथ ले जाना चाहता है। मैंने कहा देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि मैं मम्मी पापा को साथ नहीं भेज सकता, दूसरी बात यह है कि अगर वो चले भी जाएं, तो तुमको ये समझने की जरूरत है कि इंसान के अलावा बाकी सारे जीवन जो भी हैं, उनमें मम्मी पापा का रिलेशन बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है। कबूतर कबूतरी बड़े प्यार से घोंसला बनाते हैं और अंडों से वो चूजे जब निकल आते हैं छोटे छोटे, तो कबूतर कबूतरी दोनों दाना ढूंढते हैं जाकर, और चोंच में लेकर जो पहला दाना मिलता है खुद नहीं खाते, आकर अपने बच्चों की चोंच में डाल देते हैं कुछ दिन। और बच्चों के पंख जिस दिन इस लायक हुए कि वो इस आकाश में अपनी उड़ान भर सके, उस दिन के बाद उनका रिश्ता मां और पिता का खत्म हो जाता है, ना कोई किसी की मां ना कोई किसी का पिता। गाय अपने बछड़े को इतना प्यार करती है जितना मानुषी स्त्री नहीं करती, जी प्रमाण है। शेर आ जाए तो 100 में 90 स्त्रियां शायद बच्चे को छोड़कर भाग सकती हैं, मानुषी स्त्रियां, क्योंकि वो ज्यादा अक्लमंद है। और गाय मर जाएगी, अपने प्राण पहले दे देगी, लड़ेगी शेर से, लेकिन बछड़े को छोड़कर नहीं भागेगी। बछड़ा नहीं है तो गाय भाग जाएगी, बहुत प्यार करती है। पर जिस दिन से बछड़े ने मां का दूध पीना छोड़कर घास खाना शुरू किया, उसी गौशाला में बंधे हुए उनकी मेमोरी से रिश्ता गायब हो जाता है। उस बछड़े को याद नहीं रहता कि ये मेरी मां है, और उस गाय को याद नहीं रहता कि ये मेरा बच्चा है। तो क्या करोगे ले जाकर मम्मी पापा को? तो फिर उसने एक और सवाल कर लिया, ठीक है अकेले भेज दीजिए, आओ पास में आओ। फिर ठिठक कर खड़ा हो गया और फिर उसने सवाल पूछा, लेकिन वापस तो ले आएंगे ना? मैंने कहा नहीं, वापस लाने का मेरे पास उपाय नहीं है, भेजा तो भेजा, गए तो गए, हमारी चॉइस थी, बात खत्म हो गई, बैठ गया, नहीं नहीं जाना। उस छोटे बच्चे को जो तीसरी चौथी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उसको ये अभी नहीं मालूम है, एनालिटिकली नहीं मालूम है, विश्लेषण के तौर पर नहीं मालूम है कि इंसान के जीवन में क्या खास बात है जो पशुओं से विशेष है, लेकिन अंदर अंदर ये एहसास उसके मन में है कि जरूर कुछ खास बात है, जरूर कुछ खास बात है। और सारी तकलीफें जो तकलीफें लग रही हैं पढ़ने की काम करने की, उनकी वजह से भी वो मनुष्य जीवन छोड़कर किसी और जीवन में जाने को तैयार नहीं है। ये जो तकलीफें हैं ना, काम करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, ये जो पढ़ रहा है इसकी तकलीफ है। अगर आपका काम आपका एंजॉयमेंट बन जाए, अगर आपका वर्क आपका प्रोफेशन आपका एंटरटेनमेंट बन जाए, तो फिर वो बोझ थोड़े है। पढ़ाई को बच्चों के लिए हमने बोझ बना दिया है, वो बोझ नहीं, ज्ञान तो आनंद है। और ज्ञान के फील्ड में 3 गुना आनंद मिलता है। किसी और चीज में जो आप रस पाएंगे उसकी बजाय ज्ञान के फील्ड में नॉलेज गेन करते हुए 3 गुना सुख मिलता है। एक, जब आप किसी कठिन चीज को समझ रहे होते हैं, जब वो समझ में आने लगती है, समझ में आ रही होती है, तब एक सुख मिलता है। जब आप समझ लेते हैं तब एक सुख मिलता है, और उसके बाद जिसने नहीं समझा है जब आप उसको समझा पाते हैं तब एक सुख मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? 3 गुना आनंद है। इस आनंद को हमने बोझ बना दिया। कर्म हमारे लिए बोझ है? नहीं, या तो कर्म गलत चुना है आपने, या तो प्रोफेशन गलत है, या आप उस कार्य को करने का ढंग ठीक से नहीं जानते हैं। कहीं पर मैंने एक दिलचस्प बात पढ़ी कि अगर आपको 1 घंटे की खुशी चाहिए, 1 घंटे की खुशी चाहिए, तो आप अपने काम के बीच अपने ऑफिस में टाइम चुराकर 1 घंटे की झपकी ले लो। झपकी समझ गए ना आप? झपकी नहीं, झपकी, एक नींद ले लीजिए। 1 नींद ले ली, 1 घंटे की खुशी मिल गई। 3 घंटे की खुशी चाहिए तो 3 घंटे काम से चुराकर 1 मूवी देख लो, 1 फिक्शन पढ़ लो, 3 घंटे की खुशी। 1 दिन की खुशी चाहिए तो काम से छुट्टी लेकर घर पर बैठे टीवी देखो, 1 दिन की खुशी। 1 सप्ताह की खुशी चाहिए तो काम से 7 दिन निकालकर दोस्तों के साथ पिकनिक पर चले जाओ, 1 सप्ताह की खुशी मिल गई। 1 महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लो, क्योंकि 1 महीने तक खुशी रहेगी, उसके बाद जिम्मेदारियां शुरू हो जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 1 साल की खुशी चाहिए तो बिना मेहनत का पैसा कहीं से पालो, कौन बनेगा करोड़पति में चले जाओ, सट्टा लॉटरी कुछ कर लो, या पेरेंटल, बिना मेहनत का पैसा जो आपको मिला है वो 1 साल तक खुशी देगा। उम्र भर की खुशी चाहिए तो क्या करें? उम्र भर की खुशी चाहिए तो जो काम आपके हाथ में है उस काम में इंटरेस्ट क्रिएट करना सीखिए, ये एक आर्ट है। तो कार्य बोझ नहीं है, ज्ञान पाना बोझ नहीं है, उससे हम बना देते हैं। तो आनंद गहरे तल पर है, इसलिए इस मनुष्य जीवन में फिजिकल लेवल पर, शरीर के स्तर पर जितने भी सुख हैं, जितने भी एंजॉयमेंट्स हैं, वो सब पशु और पक्षियों के, मनुष्यों के इक्वल हैं। बस मनुष्य की विशेषता, मनुष्य का जो सुख है गहरा, वो बौद्धिक मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर है। मुझे कितनी देर तक और बोलना है? 8:15 तक। तो बस बात समाप्त नहीं करूंगा, बीच में स्थगित कर दूंगा। तो मुश्किल यह है कि युवावस्था में उस बौद्धिक मानसिक आध्यात्मिक आनंद की ओर जो थोड़ा थोड़ा रुझान होना चाहिए, उसकी प्रेरणा होनी चाहिए पुरानी पीढ़ी की ओर से नई पीढ़ी के मन में। जब पुरानी पीढ़ी ही उस ओर बच्चों को न लगाए और उनमें वो संस्कार, वो इंप्रेशंस न डाले, और उनको शरीर के तल पर जीने के लिए छोड़ दे, तो अपराध किसका है? तो अगर युवाओं का आकर्षण धर्म या अध्यात्म की ओर नहीं है, तो इसमें युवाओं का जरा भी अपराध नहीं है। एक तो प्रकृति है भाई, सारी इंद्रियों के द्वार बाहर की तरफ खुल रहे हैं, संसार का आकर्षण प्रबल है, स्वाभाविक की बात है। दूसरे ये कि हमने माहौल कुछ ऐसा बनाया हुआ है, उसमें बच्चों का रुझान धर्म की ओर नहीं होता। तीसरा एक बड़ा कारण यह है कि धर्म के नाम पर, धर्म की जगह धर्म के पाखंड और अंधविश्वास ज्यादा फैला दिए गए हैं। तो धर्म के नाम पर जब पाखंड और अंधविश्वास छाए हुए रहते हैं, तब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक लॉजिकली, रेशनली, साइंटिफिकली, फिलोसॉफिकली सोचने वाला व्यक्ति धर्म से, ईश्वर से, अध्यात्म से विमुख हो जाता है। जब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म इस मनुष्य समाज के लिए अफीम की तरह है, धर्म और ईश्वर मनुष्य समाज के पैरों में बंधे हुए पत्थर हैं। जैसे किसी इंसान के पैरों में पत्थर बांध दो तो वो तैर नहीं सकता, डूबेगा ही। इसी तरह से जिस समाज के सोसाइटी के पैरों में धर्म और ईश्वर के पत्थर बंधे हुए हैं वो कभी उन्नति नहीं कर सकती, डूबेगी। आपके प्राचीन नीतिकारों का, शास्त्रकारों का, विचारकों का, मनीषियों का कहना है कि कहीं पर भी जीवन में अगर सुख उपजेगा, व्यक्ति के जीवन में, परिवार में, राष्ट्र में, समाज में, कहीं भी अगर सुख चाहिए तो उसकी बेसिक शर्त है धर्म। उनका कहना है सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल आधार बेस धर्म है, धर्माचरण के बिना सुख नहीं। और मार्क्स कहते हैं कि धर्म और ईश्वर अफीम है मनुष्य समाज के लिए, पत्थर की तरह है। किसकी बात सच है, किसकी बात सच है? जी नहीं, दोनों की बात ठीक है। दोनों की बात इसलिए ठीक है कि मार्क्स जब धर्म और ईश्वर को अफीम की तरह बता रहे हैं तो वो धर्म और ईश्वर का विरोध नहीं कर रहे, धर्म और ईश्वर के बारे में उनके समाज में, उनके समय में जो कॉन्सेप्ट प्रचलित है, जो विचारधाराएं चल रही हैं, वो गलत है, वो उनका विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का एक वाक्य सुने, बहुत बहुत मूल्यवान बात डॉक्टर राधाकृष्णन ने कही। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि कभी भी धरती पर, दुनिया में कोई भी व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोध नहीं कर सकता। अगर अगर कभी कोई व्यक्ति भारत का चार्वाक हो या जर्मनी का कार्ल मार्क्स हो, अगर कोई व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोध करता हुआ पाया जाए तो समझ लेना कि वो धर्म और ईश्वर का विरोध नहीं कर रहा है, धर्म और ईश्वर के नाम पर जो धारणाएं प्रचलित हैं, जो कॉन्सेप्ट्स प्रचलित हैं, वो उनका विरोध कर रहा है। अगर वो गलत है तो, अगर वो गलत है तो धर्म के नाम पर अगर चर्च का प्रीस्ट जाकर के मरते हुए इंसान से डोनेशन लेता है और हुंडी चेक उसके तकिए के सिराने रखता है कि स्वर्ग में तुमको ये फैसिलिटीज मिलेंगी, जब भूखी जनता महल के बाहर आकर आंदोलन करती है कि रोटी नहीं मिल रही और रानी बोलती है कि रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते, और उसकी इस क्रूरता का समर्थन धर्म करता है, चर्च करता है, धर्मगुरु करता है, तो एक सामान्य पढ़े लिखे या विशेष सोचने वाले दोनों के मन में धर्म के प्रति विरोध की भावनाएं उठेंगी। जब ईश्वर के नाम पर बलि दी जा रही हो, मनुष्यों की, पशुओं की, और दूसरे अन्याय अत्याचार हो रहे हो, स्त्रियों को डायन बताकर उनकी बलि दी जा रही हो और यह धर्म समझा जा रहा हो, तो कोई भी समझदार आदमी धर्म का विरोध करेगा। पर यह ऐसा ही है जैसे कि नाली में बहते हुए गंदे पानी को देखकर कोई ये स्टेटमेंट दे कि पानी बहुत गंदी चीज है, कितनी बदबू आ रही है, कितने मच्छर पैदा हो रहे हैं, इसलिए पानी को खत्म कर दो। पानी को खत्म करने की जरूरत नहीं है, उसे रिफाइन करने की जरूरत है। गंगा जब हुगली में दिखती है कलकत्ता के पास, तो उसमें आप आचमन छोड़िए, स्नान छोड़िए, अपने पैर का अंगूठा भी नहीं डुबोना चाहेंगे, इतनी गंदी, सारे शहरों की गंदगी उसमें मिला दी जाती है। गंगा की निर्मलता देखनी हो तो उसका मूल स्वरूप देखना होगा गंगोत्री पर पहुंच करके, जहां से उसका ओरिजिन है। तो धर्म के नाम पर जो संप्रदाय हैं, उनको देखकर धर्म के प्रति घृणा पैदा होती है, धर्म के नाम पर जो पाखंड और अंधविश्वास है उनके कारण धर्म के प्रति नफरत पैदा होती है, धर्म के लिए विरोध पैदा होता है। लेकिन धर्म के मूल स्वरूप को दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, जब यह पूछा जाता है कि आर्य समाज में उपस्थिति कम क्यों है, मुझे आज पहले ही सावधान कर दिया कि नहीं पता, कारण आज पहला दिन है जी। अरे दिन तो दो ही हैं, शुक्रवार शनिवार, कुल मिला के चार मीटिंग हैं, ठीक है, वर्किंग डे है, लोग दूर से आएंगे जाएंगे, महानगर की समस्या में पहचानता हूं। लेकिन इसके बाद भी अगर आप ठीक से सोचें तो उसका उपस्थिति कम होने का कारण ये नहीं है, कारण ये है कि दो कारण, एक तो धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वासों के जाल में जिन्हें उलझा लिया गया है वो आर्य समाज में आए कैसे, और दूसरा ये कि जब एक समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति की धर्म मात्र से अरुचि पैदा कर दी गई है तो वो भी क्यों आए। अब इन दोनों समस्याओं से जूझना आपको है। क्योंकि धर्म के बिना सुख नहीं हो सकता। धर्म का जो मूल स्वरूप है, चाहे पति पत्नी का जीवन हो, अगर सुख चाहिए तो धर्म केंद्र में होगा ही, वहां सुख नहीं उपज सकता। परिवार में सुख उपजे, आपके निजी जीवन में सुख उपजे, राष्ट्र में सुख उपजे या समाज में सुख उपजे, पूरी मनुष्यता के बीच सुख उपजे, सुख की मूल शर्त धर्म है। तो पूरी सीरीज सुन लीजिए और बात रोकूंगा। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है। अर्थव्यवस्था अच्छी हो इसके लिए राज्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रिय जय है, इंद्रिय जय का मूल विद्या है, विद्या का मूल विनय है। इस पूरी सीरीज को जीवन में अपनाए बिना कोई भी व्यक्ति ना निजी जीवन में सुखी हो सकेगा, ना आनंदित हो सकेगा और ना जीवन की उन्नति कर सकेगा, ना कोई परिवार, ना कोई राष्ट्र, ना समाज। इस स्थापना को मैं अभी यहीं पर छोड़ता हूं, कल यहीं से बात शुरू करूंगा और एक निवेदन आपसे कर लेता हूं। सुख पाने से ज्यादा सुख देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुख पाते हुए हम आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और जब हम सुख दे रहे होते हैं तब हम सुख से ऊंचे धरातल आनंद पर होते हैं। तो जिस समय आपका विवाह हुआ था, जो विवाहित लोग बैठे हैं, क्या आपको याद है कि आपने कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं की थी? भूल गए? कभी कभी याद कर लेना चाहिए। जब आप दूसरों की शादी में जाते हैं ना, जिस समय अपनी शादी होती है उस समय आप सपनों में खोए हुए होते हैं। तो पुरोहित अरुण देव जी को ज्यादा अनुभव है, जब आप समझा रहे होते हैं, पुरोहित प्रतिज्ञा बता रहे होते हैं, तो आप मुख से बोलते हैं और कहीं और होते हैं। तो जब आप दूसरों की शादी में जाते हैं तब उसका फायदा ये नहीं होता कि अच्छा बढ़िया डिनर खाकर लौट आएंगे, ये होता है कि हमारी प्रतिज्ञाओं का रिन्यूअल हो जाए, फिर से रिमाइंड हो जाए प्रतिज्ञाएं। पर वो भी नहीं होता, क्योंकि सेरेमनी होगी सबसे बाद में जाकर के, और जब लोग मिलजुल रहे होंगे उस समय जो है खाना पीना और सब म्यूजिक चल रहा होगा। खैर, वो एक अलग सामाजिक कठिनाई है। मैं आपसे एक प्रतिज्ञा आपको याद दिला देना चाहता हूं। आपने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए और पत्नी ने पति का हाथ, पति के हाथों में अपना हाथ देते हुए एक कॉमन स्वेयरिंग की थी। उन्होंने कहा था कि आज के बाद मैं तुम में धरती के सबसे अधिक सुंदरता को महसूस करूंगा, महसूस करूंगी। एक नंबर दो, जीवन के किसी भी सुख को एक दूसरे से छिपा कर अकेले अकेले एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन में सुख बढ़ाने के लिए और दुखों को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। दुख बढ़ाने के 8 तरीके हैं, 8। उन 8 में से एक भी रीजन अगर आपकी पर्सनालिटी में है, पर्सनालिटी में, मेंटेलिटी में, तो विदुर कहते हैं कि उन 8 में से एक भी रीजन आपके आपके अंदर मौजूद है, दुनिया की सारी दौलत आपको दे दी जाए आप सुखी नहीं हो सकेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। और सुख बढ़ाने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक दुख घटाने का और सुख बढ़ाने का यह है कि आप ठीक ठाक इंसान से शादी कर लें समय पर। हाँ, कारण है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है, ये फैक्ट है कि जब आप सुख शेयर करते हैं प्यार करने वाले लोगों के साथ, तब सुख मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है, और दुख शेयर करते हैं तब दुख माइनस होते होते जीरो लेवल पर आता जाता है। तो आपने प्रतिज्ञा की थी, कौन सी? कि किसी भी सुख को जहां तक हो सकेगा छिपाकर, चोरी चोरी तो कोई भी सुख नहीं, लेकिन हो सकेगा तो सुख हम मिल बांटकर शेयर करेंगे, क्योंकि सुख उससे मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है। यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल जब आने लगे तो अकेले ना आए, पत्नी को साथ ले आइए, पति को साथ ले आइए, मित्रों को साथ ले आइए। हाँ, ऐसा मत करना कि वो ना आ रहे हो तो आप भी ना आना, क्योंकि ये छिपा कर तो लिया नहीं जा रहा, आपने कह दिया कि आप भी चलो। और ऐसा करते ही एक एक काम और होगा, आपने किसी को कहा कि चलिए वहां बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तो वो आए ना आए इससे फर्क नहीं पड़ता, पाप और पुण्य का जो सीमा रेखा है वो ये है कि आप किसी को सुख पहुंचाने की कोशिश करते ही पुण्य के भागी हो जाते हैं। वो सुखी होता है या नहीं होता है डजंट मैटर। आर्य समाज के अधिकारियों ने सब आयोजन किया, इतने समय से प्रयास कर रहे थे, मुझे बुलाया। अब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं कोई बड़ी भारी बातें आपसे कहने वाला हूं, बातें वही हैं बेसिक, कहने का ढंग अलग हो जाता है। तो प्रयास किया, पैम्फलेट छापे, निमंत्रण पत्र छापे, सब तक सूचना पहुंचा दी। अब कोई ना आए, सारी कुर्सियां खाली पड़ी रहे, वो तो पुण्य के भागी हो गए। ठीक इसी तरह से आपने किन्हीं को बता दिया कि वहां ऐसा कुछ हो रहा है, ना आए वो कोई बात नहीं, आपका पुण्य स्टोर हो गया। जहां कहीं भी कुछ अच्छा काम हो रहा हो उसमें आपका शेयर हो जाता है। जैसे ही आप उस काम में अपना सहयोग दे देते हैं, वाणी से, धन से, तन से, या कैसे भी, या कुछ नहीं तो शाबाशी का हाथ, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी एक्टिविटी, आर्य समाज के साथ आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा। तो अगर आप इतना भी कह देते हैं तो इस शाबाशी के स्वर में भी पुण्य छिपा हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कम संख्या में आए, मैं तो जितनी संख्या देखता हूं, मैं तो एक व्यक्ति में बोलने का अभ्यासी हूं, एक व्यक्ति में, क्योंकि मुझे सीख एक महिला ने दी थी। शादी का माहौल था और संस्कार में जब होगा तब सब लोग चले जाएंगे, तो जो लड़की के पिता थे उनका आग्रह था कि माइक है और आप कुछ बोल दें, कुछ यहां 10 मिनट, कुछ लोगों को मैसेज। तो मैं निराश हुआ, मैंने कहा यहाँ क्या बोलूं, कोई उधर खा रहा है, कोई उधर चाय पी रहा है, कोई उधर सूप पी रहा है, सब इधर उधर गप्पों में और अपनी बातचीत में है, तो क्या यहाँ बोलने से फायदा। तो वहां एक महिला खड़ी हुई थी, वो एजुकेशन ऑफिसर है उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने मुझे कहा कि उससे क्या हुआ, अगर 10 लोग भी सुनेंगे तो वो तो सुनेंगे ना, उन तक तो बात पहुंच गई, फिर वो और 10 तक पहुंचाएंगे। तो अच्छी चीज की भी चैन बनती है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, और बुरी की भी बनती है। तो इस संसार में दुख का कारण बहुत सारे हैं, उनमें से एक बड़ा कारण ये नहीं है कि दुष्ट लोग दुष्टता फैलाते हैं, दुर्जन लोग दुर्जनता फैलाते हैं और यूनाइटेड तरीके से, ये नहीं है दुख का कारण। दुख का कारण ये है कि सज्जन लोग सज्जनता के विस्तार में सक्रिय नहीं होते और यूनाइटेड नहीं होते। तो जरा कुछ नए ढंग से और यूनाइटेड होके कुछ शुरू कीजिए और निश्चित रूप से उसके शुभ परिणाम निकलेंगे। तो मैं तो आपको यहां इतनी संख्या में देखकर प्रसन्न हूं, अगर आप और भी कम होते तो भी मैं जिस उत्साह और उमंग से बोलता हूं, जैसा मुझे बोलना चाहिए अपना कर्तव्य पूरा करते हुए, वैसा ही मैं करता। हाँ ये बात जरूर है कि ऐसा नहीं है कि फिर मैं बहुत ज्यादा फिर प्रेशर डालूं और ये सब करूं। बस एक छोटी सी बात जो मुझे स्मरण आ गई, एक सन्यासी किसी गांव में गए, गांव के प्रमुख से उन्होंने कहा कि देखिए मैं कुछ आया हूं तो मैं कुछ रामायण की, गीता की कुछ कथा प्रवचन कर सकता हूं, गांव के लोगों का भला हो तो आप लोगों को इकट्ठा कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, गांव में उन्होंने सूचना करवा दी, लेकिन गांव में कुछ खेती काटने का बोने का कुछ ऐसा मौसम चल रहा था, सब लोग बिजी थे, तो कोई नहीं आया, बस अकेला ग्राम प्रमुख जो था गांव का मुखिया वो ही आ गया स्वामी जी के पास। तो स्वामी जी ने उस गांव के प्रमुख से पूछा कि अब तुम अकेले आए हो, बताओ मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो गांव के उस मुखिया ने कहा, गांव के प्रधान ने, कि स्वामी जी मैं तो गांव का अनपढ़ किसान हूं, मैं तो इतनी बात जानता हूं कि अगर मेरी गौशाला में एक ही गाय होती है, एक ही भैंस होती है, तो मैं तो खाना तो उसको भी देता हूं। ऐसा तो नहीं है कि 10 भैंस गाय हो तभी खाना दिया जाएगा, एक ही पशु है तो उसको भी खाना दिया ही जाएगा, आगे आप जानो। तो स्वामी जी उत्साहित हो गए और उन्होंने 2 घंटे तक उसको लेक्चर दिया। तो आखिर में स्वामी जी ने पूछा कि कहो भाई क्या विचार है तुम्हारा। तो उस ग्राम प्रमुख ने कहा कि स्वामी जी मैं तो गांव का अनपढ़ किसान हूं, मैं तो इतनी बात जानता हूं कि अगर मेरी गौशाला में एक ही गाय होती है तो मैं उसको चारा तो डालता हूं पर सारा ही चारा उसी के आगे नहीं डाल देता, तो बस जितना प्रस्तुतिकरण कर पाऊंगा, बची हुई बातें आगे के 3 प्रवचनों में आपसे मुझे कहनी है। और अब आज जो बातें छूट गई हैं उनको याद दिलाना आपका काम है कि भाई वो बात छूट गई, ठीक है। तो अपनी बात में यही रोकता हूं, शायद मैंने आपके 5 मिनट कुछ अधिक ले लिए, उसके लिए क्षमा प्रार्थना।